Ne, no on sice není dobře, nemůže dýchat. Měl bys pro mě nějaký lék. Můžu ho prolet. Prosím, není o světě. Během bouře jsem musel nadýchat písku. Když tady je pár bylinek na sklidnění, jen máte aspoň. Děkuji. Udělej z toho nálep a já se zítra přijdu podívat, jak se bude. Ne, já se o něj postarám. A proč ne? Mary! Rosy, co nám nesáš, žile? Otče, to je ten lékař. Radši v téhle zatracené poušti umřu, než aby na mě sál bezvěrec. Je mi to líto. Jesse, pojď k nám. Bratři musí vždy držet při sobě. Jesse dělá s tou perskou řečí velké pokroky. Pořád po mně chce nové knihy. Chléb je boží dar. Amen. Takže ty chceš do Isfahánu? Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se muláhové vzbouřit proti šáhovi. Muláhové? Netolerantní fanatici. Považují se za špici Aláhova kopie. Jsou přesvědčení, že šáh nedodržuje jejich doktrínu. Šáh je tyran, ale doufejme, že na trůně zůstane ještě mnoho let. Amen, sir! Nehledě na to, že je to krutý člověk, je vůči nám tolerantní. Ale pokud se k moci dostanou muláhové, Židé budou vyhnáni. Už zase vyhnáni. Věděl jsem, že to bude nebezpečné ještě předtím, než jsem se vydal na cestu. Ale mám v úmyslu naplnit svůj osud. Jen klid. Muž víry vždy najde na své cestě ochranu.